ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छानुसार खिलाड़ियों को सजाता तथा बिगाड़ता है, इसी तरह भगवान की परम इच्छा मनुष्यों को पास पास लाती है और उन्हें विलाप भी करती है। हमें यह निश्चित समझने लेना चाहिए कि हम जिस पद पर है वह हमारे विगत कर्मों के अनुसार अवं इच्छा द्वारा नियोजित है। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, वे हमारे जीवन की प्रत्येक अवस्था की गतिविधियों को जानते रहते हैं। वे हमें किसी विशेष पद पर बिठाकर हमारे कर्मों का फल प्रदान करते हैं। धनी मनुष्य का बच्चा संपन्नता के बीच जन्म लेते हैं और यह स्थान उसे ईश्वर की इच्छा से मिलते हैं। यदि उस बच्चे के किसी दूसरे स्थान में जाना अरे तो वह भी परमेश्वर की इच्छा से हो, अरे ही अच्छा या ठीक ऐसा भी हो पसंद न करें। यही बात निर्धन व्यक्ति पर भी लागू होती है। जीवों के निर्णय या विचरने पर धनी या निर्धन व्यक्तियों का कोई वश नहीं चल। खिलाड़ी तथा खिलाड़ियों के उदाहरणों से किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। कोई यह तर्क कर सकते है कि जब भगवान हमें हमारे कर्मों का ही फल देने के लिए बाध्य है तो खिलाड़ी का उदाहरण यहाँ पर फिट नहीं बैठे। Fit means fit. Is this word? हाँ, यहाँ पर fit नहीं बैठता। Fit sit. English fit. Fit. लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भगवान की ही इच्छा परम है और वे किसी नियम से बंध नहीं है। सामान्यतया कर्म का नियम यह कि लोगों को उन्हें का कर्म का फल देते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से ऐसे कर्म फल बदल भी जाते हैं। लेकिन यह परिवर्तन भगवान की इच्छा से प्रभावित हो सके अन्य किसी से नहीं। इस श्लोक में दिया गया खिलाड़ी का उदाहरण सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि भगवान जो कुछ चाहते हैं उसे करने के लिए परम स्वतंत्र है और चूंकि वे सर्वपूर्ण है इसे उनके कर्मों या फलों में कोई त्रुटि नहीं रहती। जब किसी शुद्ध भक्त का नाम लगाते हैं, तो कर्म फलों में यही परिवर्तन भगवत गीता में आश्वासन दिया गया है कि भगवान अपने शुद्ध भक्त को जिसने उनकी शरण ग्रहण कर ली है सारे पाप फलों से बचाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, विश्व इतिहास में ऐसे ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। जहाँ कर्म फल बदले गए, यदि भगवान किसी के विगत कर्मों को विगत कर्मों के फलों को परिवर्तित कर सकते हैं, तो यह निश्चित है कि वे अपने ही कर्मों से या कर्मों के फलों से धन्य लेंगे। वे प्रेरणा और सारे नियमों के परे होते हैं। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है, भगवान का वर्णन करना, उसमें भगवान का स्वतंत्र का वर्णन करते हैं। जन्नाद्यस्या उपन्द्रिया उपरस छाते स्वराट, स्वराट शब्द का मतलब है स्वतंत्र। तो कैसे भगवान स्वतंत्र है, ये चार पांच श्लोकों में उसका वर्णन करना है। भगवान संपूर्ण स्वतंत्र, मतलब भगवान परमेश्वर है और भगवान सब कुछ परिचालन करते हैं, सब कुछ नियंत्रण करते हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण इस प्रकृति के तीनों गुणों से नियंत्रित नहीं होते, भगवान परिपूर्ण स्वतंत्र। एक बात है कि भगवान चाहे भगवान तीन गुणों से नियंत्रित नहीं होते, फिर भी भगवान अपने अपने भक्तों से नियंत्रित होते, अपने भक्त के वश रहते हैं। जैसे यशोदा मां यशोदा भगवान श्री कृष्ण को शास्ति देती है, वो दूसरी भक्त, वो भगवान का अपनी अवस्था में निज धाम में वैसे लीला करते। लेकिन इस चार पंच ऐसे भगवान इस तीन गुणों से लिप्त नहीं रहते, इसका वर्णन जैसे एक श्लोक है पहला अध्याय के अंत में, एकादश अनीश इसका मतलब है कि भगवान तीन दिनों से नियंत्रित नहीं है। तो साधारण दृष्टि से ऐसा देखना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जैसे एतादृशनिशस्य प्रकृति स्तोति कर्तुं न युज्यते तदात्मस्थाय यथा विधिस्ताश्रय। या तो भगवान की दिव्यता है कि वे प्रकृति के गुणों के संसार में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। उसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है वे भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। इस तथार्य में श्रील प्रभुपाद दो तीन उदाहरण दिए कि साधारण दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण जब इस जड़ धाम इस दुनिया में अवतीर्ण हुए, उस समय भगवान श्री कृष्ण जैसे एक साधारण व्यक्ति लीला या जीवन व्यतीत करते थे। जैसे जब श्री कृष्ण द्वारका में रहते थे, उनकी बहुत पत्नी थी रानी, 16,108 पत्नी, और भगवान श्री कृष्ण जैसे एक साधारण स्वामी तो पत्नियों को संतुष्ट करते थे, उनके साथ बातचीत करते थे या इस प्रकार संसार परिचालन करते थे या संतानों का लालन पालन करते थे। तो इस प्रकार जैसे एक साधारण व्यक्ति श्री कृष्ण लीलाभ्यास करते थे, जैसे जरासन से डर लगे इसलिए मथुरा से और सब परिवार और सब विष्णुपुर विष्णुवंश द्वारका में ले गए। तो इस प्रकार श्री कृष्ण जैसे एक साधारण व्यक्ति लीलाभ्यास करते थे, इसलिए शास्त्र के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्थिति समझनी चाहिए। तो साधन दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण तो साधन व्यक्ति थे, लेकिन शास्त्र से ही समझना चाहिए कि श्री कृष्ण सदैव तीन गुणों के ऊपर ही अतीत रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला में भी बहुत उदाहरण था, जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण बचपन में एक पहाड़ धारण किए और विश्व रूप दर्शन अर्जुन को दिखाया था। तो इस प्रकार बहुत उठवा है श्री कृष्ण लीला में कि भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं, फिर भी कभी कभी श्री कृष्ण इनका अतुलनीय शक्ति प्रकाश किए थे और कभी कभी जैसे एक साधारण आदमी लीलाभ्यास किया। जैसे जब बचपन में गोचरण करते थे ब्रह्मा जी चतुर्मुख ब्रह्म जो इस जगत के सबसे बड़ा देवता है, तो ये सब गोचरण लीला देख के संदेह किया कि वो मेरा पिताजी है नारायण और कृष्ण है नारायण, लेकिन संदेह कैसे नारायण जो अनंत वैकुंठ भ्रमण के मालिक है। तो इस प्रकार एक साधारण औरत से कुछ साधारण खंड करते है, क्योंकि माँ यशोद और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के लिए सब चिचड़ी सारपरी लाड़ी रसद इत्यादि रसोई किए थे। और श्री कृष्ण जैसे एक साधारण वैश्य लड़का नंद महाराज जाए खेत और धन में ले गए थे, तो ब्रह्मा जी वैसे संदेह की तो कृष्ण ये नारायण की नहीं या एक साधारण लड़का, तो वो एक लंबा कहानी है सब जानते हैं। ब्रह्मा भी लोगों ने लिखा है ऐसे ब्रह्मा जी श्री कृष्ण का हद पर संदेह किए थे, लेकिन श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को दिखाया कि सच है कि मैं भगवान हूँ। तो इस प्रकार लोगों भगवान की स्थिति संदेह करते हैं और सोचते हैं कि हम भगवान से अधीन स्वाधीन। तो इस चार पांच श्लोक में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि भगवान सब कुछ सबको जैसे बहुत लोग गॉड या भगवान या ईश्वर या अल्लाह के बारे में बात करते, लेकिन भगवान कौन है और कैसे हमको नियंत्रण करते इस इसी के बारे में ज्ञान नहीं है। जैसे एक आदमी था आया थे लोग पास के बाद तो इच्छा है आधुनिक विज्ञान से भगवान की सेवा करें, तो भगवान कौन है और विज्ञान के बारे में और हम के बारे में क्या संबंध है उसका ज्ञान नहीं था, तो कैसे ही भगवान का की सेवा करना है अगर भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है। सेवा का मतलब है दूसरा आदमी को संतुष्ट करना, अगर दूसरा आदमी तो क्या क्या पसंद करते हैं क्या अपसंद करते हैं अगर इसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो वो व्यक्ति का क्या इच्छा है अगर उसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो कैसे ही वो लोगों की सेवा करना है। वास्तव में बहुत लोग जो साधारण लोग को हम सोचते हैं वो एक धार्मिक पुण्यशाली लोग है, तो अधिकांश तो खाली दिखाने के लिए धर्म पालन करते हैं, यज्ञ आयोजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, जप करते हैं, खाली दूसरे लोगों को दिखाने के लिए। उद्देश्य नहीं है भगवान को संतुष्ट, क्योंकि भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, तो इसलिए भगवान के बारे में वो सब ज्ञान जो है इस भगवत में जो सीरियस है भगवान की सेवा करना, भगवान की समझना, इस सीरियस लोगों के लिए इस भगवत का अध्ययन करना चाहिए। कई तरह धर्म खोजित अत्र धर्म निर्मत सवान जिसके में दृढ़ इच्छा है भगवान की सेवा, इसलिए इस श्रीमद भगवत रचित। और भगवान कैसे भगवत, गॉड इज ग्रेट, सब बोलते हैं गॉड इज ग्रेट, भगवान महान, अल्लाह अल्लाह हु अकबर, गॉड इज ग्रेट। श्री भगवान बहुत बार बोले कि खाली गॉड इज ग्रेट बोलना नहीं चलेगा, कैसे भगवान कैसे गॉड इज ग्रेट, कैसे भगवान महान, खाली गॉड इज ग्रेट बोलने से तो कुछ विशेष नहीं समझते। जैसे वो आदमी जो था लाया तो उसका अहंकार नहीं, वो भगवत की ज्ञान है, भगवत की बहुत श्लोक जानते हैं, लेकिन जब मैंने उससे पूछा वो भगवान कौन है, वो बोलते है वो सर्वव्यापी है और सबसे बड़ा है, लेकिन भगवान कौन है, वो भगवान जो भगवान है श्री कृष्ण ऐसे नहीं जानते, नहीं बहुत चाहता था। ऐसे लोगों की ईर्ष्या द्वेष, बोलते हैं भगवान है, भगवान महान है, भगवान विशाल है, भगवान बड़ा है, भगवान बड़ा है, भगवान सर्वव्याप्त है, लेकिन भगवान कौन है, कि भगवान है श्री कृष्ण ऐसे नहीं बोलते, ऐसे स्वीकार नहीं करते। अगर हम ऐसे लोगों को बताएगा भगवान है श्री कृष्ण, हाँ भगवान भगवान है श्री कृष्ण, शायद मैं भी भगवान हूँ, सब भगवान, कि भगवान है श्री कृष्ण ये सत्य स्थापन करने है भगवत श्रीमद भगवत का एक मूल तथ्य संबंध अभिधेय प्रयोजन। सभी शास्त्र में तीन विषय संबंध अभिधेय प्रयोजन, संबंध का मतलब है भगवान कौन है, हम कौन है और हमारा क्या संबंध है भगवान के बारे में, भगवान के साथ। तो संबंध तो दर्शन में सर्व दर्शन में तो पहला निरूपण करना है संबंध, हम कौन है, जगत क्या है, भगवान कौन है, भगवान है कि नहीं, अगर भगवान है तो भगवान कैसे भगवान है, भगवान ये शब्द का क्या मतलब है, यही दर्शन की दर्शन का विषय है। तो संबंध है कि भगवान है श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम, सब वस्तुओं की उपभोगी है, हम भुक्ता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ही भुक्ता, हम ईश्वरीय नहीं है, श्रेय नाशवान है, हम शाश्वत जीव है, ये संबंध है। तो ये स्थापन करना है भगवान कि भगवान है श्री कृष्ण और दूसरा नहीं है, ये है शिव, ये है ब्रह्मा, ये है इंद्र, नहीं है आप, नहीं है भगवान है श्री कृष्ण, और भगवान स्वयं भगवान है श्री कृष्ण, भगवान के बहुत रूप है, नारायण राम राहा पूर्ण, लेकिन भगवान का स्वयं रूप मूल रूप आदि रूप है श्री कृष्ण। कृष्ण कैसे भगवान भगवान है, खाली थोड़ा विभूति देखने से, थोड़ा छाया देखने से, कोई कुछ लकड़ी जलाने से छाया प्रकाश कर सकते, खाली थोड़ा छाया देखने से कोई भगवान नहीं हो सकते, भगवान इस शब्द का गंभीर अर्थ है, तो वो गंभीर अर्थ श्रीमद् भागवत में और उसका पूर्ण विवरण है। पूर्ण नहीं है क्योंकि भगवान का पूर्ण विवरण करना संभव नहीं है, लेकिन जब तक संभव है तब तक भगवान भगवान का भगवत है। कैसे भगवान है वो भगवान का भगवत है, भगवान का भगवत पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवत वर्णन तो संबंध है और अभिधेय। खाली गॉड इज ग्रेट भावना नहीं चलेगी, गॉड इज ग्रेट वो सही है, तो गॉड इज ग्रेट तो हम खाली गॉड इज ग्रेट भावना से तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। कैसे भगवान इज ग्रेट ऐसे समझना चाहिए, फिर गॉड इज ग्रेट हाँ, और हम ग्रेट है, हम ग्रेट नहीं है, हम महान नहीं है, हम बहुत सामान्य तुच्छ जैसे एक मूर्ख साथ में बैठ रहा था ट्रेन जो उड़ी गई उड़ी जाने, तो वो कुछ शास्त्र पढ़ रहा था मेरे बाजू में बैठ रहा, तो मैंने उससे पूछा उसका क्या धर्म है क्या है, बोलते हाँ हम पूर्ण हम यहाँ पर नहीं पूर्ण हो एक मूर्ख पूर्ण नहीं हो, आप क्या करते हैं तो मैं अकाउंट्स करते एक कंपनी में अकाउंट्स करते तो कैसे आप पूर्ण है, तो अगर मैं दो एक पैसा लाने के लिए आपका इतना काम करना है तो कैसे आप पूर्ण है, अगर आप पूर्ण है तो खाली इच्छा से आपका सब जरूरत चीजें जो है तो खाली इच्छा से और आकार से लाना चाहिए अगर आप पूर्ण है। हाँ ठीक है नहीं पूर्ण नहीं है लेकिन आपने आपको भगवान बनाएंगे, तो ऐसे मूर्ख लोग सोचते हैं हम भगवान से स्वाधीन है, लेकिन वास्तव में नहीं हम भगवान से अधीन, इसलिए हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, वो अभिधेय भक्ति। भक्ति का मतलब है सेवा, जैसे इस दुनिया में नौकरी करना है तो कोई नौकर नहीं हो सकते, सब मालिक, जैसे सूरत में एक साइन बोर्ड है विज्ञापन है नौकरी छोड़ो व्यापार करो बैंक से लोन लो, कोई नौकर नहीं हो सकते, लेकिन भगवान की सेवा करने उस प्रकार नहीं है, वो प्रेमामय सेवा है। और ऐसे भक्त भक्तों भगवान की सेवा करते हैं तो उस प्रकार भगवान तो भक्तों से सेवा है, जैसे भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के युधिष्ठिर महाराज की विपरीत इच्छा हो रहा है, तो युधिष्ठिर महाराज तो समाधिक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण का हर यू Mama, it must be some other word. Mama, it's eternal cousin. Or, samajik vichar se, Yudhishthira Maharaj, Shri Krishna ka bada bhai. तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को सम्मान देते हैं और युधिष्ठिर महाराज के आदेशों पालन करते, कभी कभी जैसे एक पियोन या एक दूत युधिष्ठिर महाराज से एक मैसेज देते हैं दुर्योधन के पास, और भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है पार्थ सारथी, उनकी अर्जुन का रथ चला था। तो सारथी होना एक सामाजिक समाज में वो एक नीच पद, इसलिए घर में बहुत अपमान लगे जब लोगों सोचते थे वो घर में है एक सारथी का लड़का। लेकिन अर्जुन की सेवा करने के लिए कृष्ण भगवान श्री कृष्ण उनका रथ चला, तो ऐसा दृढ़ संबंध है भक्तों भगवान से। नहीं है कि क्योंकि भक्तों भगवान की सेवा करते हैं इसलिए वे जैसे एक साधारण नौकर, नहीं, वो सेवा है प्रेमामय से। और भगवान भक्तों की सेवा से इतना संतुष्ट होते हैं कि भगवान चाहते हैं आपने भक्तों की सेवा करनी, और वो है प्रयोजन। अभी देह है भगवान की सेवा करना, वो सेवा जब तक हमारा सेवा पक नहीं है तब तक वो साधना दशा कहलाता है। जब हमारा साधना हमारा नवीन सेवा हमारा असंपूर्ण सेवा पक्त हो जाता है तब वो प्रयोजन करना, हमारा जीवन का प्रयोजन है शुद्ध भक्ति प्राप्त करना, जिसमें कोई संदेह नहीं रखते हैं, जिसमें कोई संकोच नहीं रखते हैं, जिसमें कोई कलुष नहीं रखते। शुद्ध भक्ति का मतलब है सब तीन गुणों के प्रभाव से संपूर्ण रूप से मुक्त होने और संपूर्ण प्रेम भगवान के चरण पर आने, वो भक्ति शुद्ध भक्ति का। शुद्ध भक्ति बनाना है श्रीमद् भागवत के उद्देश्य, इसलिए संबंध विधेय और प्रयोजन का वर्णन करना है इसमें। तो इस श्लोक में संबंध ज्ञान के बारे में विवरण करना, तो कैसे सब लोग भगवान से ऐश्वर्य बद्ध अवस्था में बद्ध जीवों हम सोचते हम स्वाधीन, क्योंकि वो खाली माया है। इस माया से मुक्त होने के लिए नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं हरे कृष्ण। Did you understand? A few words. I'm also, my brain's a little dull today. I couldn't speak so clearly. Hare Krishna. Jai Shri Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.